ανακοινώσω, γιατί κάποιοι θέλουν να ξέρουν ότι το ερχόμενο Σάββατο η μακαρίτησα η μητέρα μου συμπληρώνει 16 χρόνια, 15 χρόνια από το θάνατό της και θα έχουμε το μνημόσυνό της στην Πατάνασσα, στο ναό της Πατανάσης. Όσοι θέλετε μπορείτε να συμμετέχετε. Σήμερα είναι η παραμονή της μεγάλης ημέρας της Ορθοδοξίας, είναι η πρώτη Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής και όπως ξέρετε σήμερα αύριο η Εκκλησία μας εορτάζει την αναστήλωση των ιερών εικόνων. Διότι ξέρετε, όσοι έχετε διαβάσει ιστορία εκκλησιαστική και γνωρίζετε, η Αγία μας Εκκλησία πέρασε από πολλές περιόδους, τις περισσότερες φορές πικρές και επώδυνες και λιγότερες φορές περιόδους δόξης. Επέρασε από διωγμούς, επέρασε από μαρτύρια, από αίματα Αγίων, επέρασε από αιρέσεις, επέρασε από αυτή τη θλιβερή περίοδο τη λεγόμενη της εικονομαχίας, κατά την οποία οι Άγιες εικόνες εκαίοντο και ποδοπατούντο, και αν σήμερα τις έχουμε μπροστά μας και δεν τις εκτιμάμε, είμαστε άξιοι της κακομοιριάς μας. Επέρασε η Εκκλησία μας από τουρκοκρατίες, επέρασε από πολλές οδυνηρές περιόδους, όμως επειδή ακριβώς ακουμπάει και στέκεται πάνω στο γιγάντιο θεμέλιο λίθο που λέγεται Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, γι' αυτό η Εκκλησία μας ούτε έπεσε αλλά ούτε και θα πέσει ποτέ. Κλειδονίζεται μεν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλού καταποντίζεται. Δηλαδή μπορεί, είναι βάρκα η Εκκλησία, μπορεί τα κύματα να την κουνάνε εδώ θεκείτε, αλλά δεν πρόκειται να την καταποντίσουν. Η Εκκλησία πολεμμένη νικά, διωκωμένη και υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσταται. Επομένως, έτσι ήταν και τότε μία περίοδος θλιβερή για την Εκκλησία, αυτοκράτορες οικονομάχοι εδίωξαν τις Άγιες εικόνες, τις έσπασαν, τις έκαψαν, δεν άφησαν τίποτα, αλλά ο Κύριος είχε το δικό του σχέδιο, μερίμνησε και οι Άγιες εικόνες αναστηλώθηκαν και προσκυνούνται πλέον έκτοτε. Αυτή λοιπόν την αναστήλωση των ιερών εικόνων εορτάζουμε αύριο. Και καλούμεθα, όπως θα μας το πει αύριο η Εκκλησία, να κρατήσουμε εικόνες στα χέρια μας μέσα στην Εκκλησία, για να θυμίσουμε με αυτόν τον τρόπο ότι αγαπούμε τις εικόνες, ότι προσκυνούμε τιμητικό στην εικόνα και δεν προσκυνούμε το ξύλο ή το χαρτί ή την ωραία ζωγραφιά, αλλά προσκυνούμε το εικονιζόμενο πρόσωπο, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Όπως όταν βλέπεις την εικόνα ενός προσφυλού σου προσώπου, του πατέρα σου, τη μάνα σου, του παιδιού σου που έχουν πεθάνει και την αγκαλιάζεις και τη φιλείς, δεν φιλείς φυσικά ούτε το χρώμα, ούτε το χαρτί, ούτε το τζάμι, ούτε την κορνίζα. Φιλείς και ασπάζεσαι το εικονιζόμενο πρόσωπο. Έτσι λοιπόν και εμείς, με τέτοιο τρόπο να έχουμε τις Άγιες εικόνες, οι οποίες είδατε μας βοηθάνε, ούτως ώστε η προσευχή μας να πηγαίνει εκεί, προς εκείνον τον οποίον προσευχόμεθα. Μιλάς προς τον Άγιο Ανδρέα παράδειγμα, αλλά αν έχεις και την εικόνα του μπροστά σου, τότε ευκολότερα κατευθύνεται το μυαλό σου προς τον Άγιο. Μιλάς προς τον Κύριο, αλλά η εικόνα σε βοηθάει η προσευχή σου να είναι σωστότερη. Μιλάς προς την υπεραγία Θεοτόκο, πάλι η προσευχή σου βοηθάει η εικόνα να φτάνει και να αισθάνεσαι ότι φτάνει στα πόδια της Παναγίας. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, όπως λέγεται αύριο η μεγάλη αυτή ημέρα. Και μετά από αυτά τα λίγα τα οποία τα θεώρησα απαραίτητα για να γνωρίζουμε τι εορτάζει η Εκκλησία μας, τουλάχιστον μέσα σε αυτές τις Άγιες πέντε Κυριακές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ερχόμαστε στην επανάληψη των στίχων τους οποίους εξετάσαμε και είδαμε προχτές από το βήμα αυτό, τους στίχους του 14ου κεφαλαίου, που αν θυμούμε καλά είναι ο 29 και ο 30. Μάλιστα. Και θα σας ενθυμίσω ότι μας είπαν οι δύο αυτοί στίχοι για την πραότητα και για τη μακροθυμία. Ποιος είναι ο πράος και μακρόθυμος? Με τη λέξη μακρόθυμος καταλαβαίνουμε ακριβώς, γιατί η λέξη είναι, θα έλεγα, το αντικατόπτρισμα της ίδιας της ενέργειας που πρέπει να γίνει, της πράξεως. Μακρόθυμος είναι εκείνος που βάζει μακριά το θυμό του. Είναι εκείνος ο οποίος δεν επιτρέπει στον εαυτό του να οργίζεται. Δεν επιτρέπει στον εαυτό του να θυμώνει. Και όπως και έτσι είναι, αποκαλούμε πάντοτε τον Κύριο μακρόθυμο και πολυέλαιο, και ο ίδιος μας είπε για τον εαυτό του ότι μάθετε απαιμώ την πράωση μη και ταπεινώ στην καρδία. Αυτό ακριβώς μας καλεί ο Κύριος και μέσα από τους Άγιους αυτούς λόγους να πράξουμε και εμείς. Και σας έδειξα με τη χάρη του Κυρίου μας, σας έδειξα προχτές, το περασμένο Σάββατο δηλαδή, ποια είναι τα θλιβερά αποτελέσματα του θυμού. Ποιες είναι οι θλιβερές συνέπειες? Συντρίμια και μόνο συντρίμια. Και όταν λέμε συντρίμια, μιλούμε κυριολεκτικώς, διότι το σύντριμα δεν μπορεί να αποκατασταθεί, δεν μπορεί να διορθωθεί. Πολλές φορές οι συνέπειες του θυμού, οι συνέπειες της οργής είναι τέτοιες που τα ρήγματα είναι μεγάλα, ανεπανόρθωτα τα εγκλήματα, αναπανόρθωτες οι θλιβερές καταστάσεις. Όπως σας το είπα και σας το επαναλαμβάνω, ποτέ κανείς δεν μετάνιωσε που δεν θύμωσε. Αντίθετα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να θύμωσε και να μην μετάνιωσε. Ακόμα κι αν είχε δίκιο, ακόμα κι αν έπρεπε να θυμώσει, ακόμα κι αν έπρεπε, ακόμα κι αν όλοι συμφωνούσαν μαζί του ότι καλώς έπραξε, κανείς δεν ευχαριστήθηκε ποτέ, δεν έμεινε ικανοποιημένος, διότι οργίστηκε, διότι θύμωσε. Διότι δεν πάβει ο θυμός και η οργή να είναι μία εσωτερική ταραχή της ψυχής. Και η ψυχή, η συνείδησή μας πληροφορεί ότι αυτά τα δύο αισθήματα είναι αποκρουστικά από τον Θεό. Δεν τα θέλει ο Κύριος. Μία είναι η οργή που δικαιούσε να έχεις και που πράγματι θα σου αφήσει θετικά αποτελέσματα και θα έχεις μέσα σου την αίσθηση της χαράς και της ικανοποίησης. Είναι να οργίζεσαι πρώτον εναντίον του πονηρού, να οργίζεσαι εναντίον του κακού του εαυτού σου, να θυμώνεις μόνο με τον εαυτό σου, με τα λάθη σου, τα ανεπανόρθωτα πολλές φορές. Και αυτός ο τιμός να σε κάνει να παίρνεις ορθές αποφάσεις. Να οργίζεσαι όταν ακούς να βλαστημείται το όνομα του Κυρίου. Αλλά οργίζεσαι και μη αμαρτάνεται. Είδες, γίνεται σαφής εδώ ο λόγος του Κυρίου. Ναι με να οργιστείς, αλλά πρόσεξε και η οργή σου αυτή να είναι συγκρατημένη. Να προσέξεις, μην εκτραπείς, είναι πολύ επικίνδυνο. Διότι επάνω στην οργή, ακόμα και δίκαιη η οργή να είναι, πολλές φορές ο άνθρωπος χάνει τα σέστα του, χάνει το κοντρόλ του, χάνει τα ηνία του εαυτού του και λέει κουβέντες απρόσεκτες, προσβλητικές και εκεί ακριβώς βρίσκεται, εκεί παραμονεύει η αμαρτία. Μακρόθυμος ανήρ πολύ σε εμπρονήσει, μας είπε. Πολύ μυαλωμένος είσαι, λέγει, όταν ξέρεις να κρατάς το θυμό σου. Έχεις πολύ μυαλό, δηλαδή είσαι σόφρον άνθρωπος. Γιατί θυμώνουμε ένεκα του εγωισμού. Το διαβάσατε το βιβλιαράκι που σας είπα, έχει το θυμό μέσα. Αυτό το βιβλίο που γράψαμε το πρόσεχε σε αυτό. Υπάρχει σε αυτό μέσα ο θυμός. Το διαβάσετε να δείτε τι λέει. Αυτό σας το είπα από την αρχή. Δεν είναι ένα βιβλίο που θα το διαβάσεις μια φορά και θα το βάλεις στην άκρη. Είναι ένας βοηθός, σύμβουλος. Είναι ένας βοηθός που θα σε βοηθεί και στην εξομολογησή σου. Γι' αυτό εγγράφει. Γι' αυτό το γράψαμε. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να το έχεις συνεχώς δίπλα στο προσκεφάλι σου και κάθε βράδυ να κάνεις τον αυτοέλεγχό σου και να δεις τι έγινε, τι έκανα. Σας το έχω ξαναπεί αδερφοί μου, μην κοροϊδεύετε. Μην εμφέζετε το Πνεύμα του Άγιου, μην πηγαίνετε στον εξομολόγο, δεν έχω τίποτα. Μην περιπέζουμε τα Άγια. Μην πηγαίνουμε αναξίως να κοινωνάμε. Έχει το πάντα δίπλα σου και κοίταξε και συμβουλέψου το. Τι έκανα, πού έπεσα. Ποιο αμάρτημα ήταν εκείνο το οποίο με προσέβαλε. Και έτσι θα διορθωνόμαστε, έτσι θα γινόμαστε καλύτεροι. Δεν έχω τίποτα, δεν έχω τίποτα και να το σκοτάδι της ψυχής μας. Να το σκοτάδι, δεν έχεις τίποτα ή δεν βλέπεις τίποτα. Μάλλον δεν βλέπεις τίποτα. Μάλλον είσαι τυφλός. Μάλλον ήρθε σκοτάδι στην ψυχή σου και δεν μπορείς να διακρίνεις. Γιατί άρχισες να βάζεις τις αμαρτίες μία-μία στην άκρη. Και αν άρσουμεν κατά φρονήν των μικρών, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, επί τα μεγάλα ύψομεν ταχαίως. Εάν αρχίσεις δηλαδή να περιφρονείς τα μικρά και να λες δεν είναι τίποτα τούτο, τι έγινε, μια αργολογία, μια πολυλογία, μια κατάκα, έλα μπροκα εμένα, μην ασχολείσαι με αυτά. Σιγά σιγά θα φτάσεις και στα μεγάλα και τα ίδια θα λες πάλι. Πάλι το ίδιο θα τα αντιμετωπίζεις. Δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει. Δεν κάναμε και τίποτα, δεν σκότωσαμε κανέναν όπως λέει ο πολύς ο κόσμος σήμερα. Μακρόθυμος ανήλ, πολύς εν προνήσει. Είναι σόφρον ο άνθρωπος εκείνος που μακροθυμεί. Διότι η μακροθυμία σε οδηγεί στην ταπείνωση. Σε κάνει να ανέχεσαι τον άλλον. Σε κάνει να ταπεινώνεσαι. Να δέχεσαι την προσβολή. Αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει συστήσει ήδη και μας έχει υποδείξει. Σε πρόσβαλαν, τι σου λέει ο Κύριος, και εμένα με πρόσβαλαν. Λοιπόν, μήπως εσύ έχεις καλύτερη απέτηση. Ή εμέ διώξαν, τι είπε, θυμάστε, και εμάς διώξαν. Αφού εδίωξαν εμένα, και εσάς θα σας διώξουν. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση από αυτή που είπε ο Κύριος. Επομένως, αγαπητοί μου αδερφοί, προσέξτε τη ρίζα και του θυμού, αλλά και της μακροθυμίας. Και ρίζα μεν του θυμού είναι ο εγωισμός, ο κατηραμένος εγωισμός. Η ρίζα όλων των κακών, όλων των αμαρτιών. Και ρίζα της μακροθυμίας είναι αντιθέτως η ταπείνωση. Είναι η γλυκύτατη εκείνη η ρίζα από την οποία αναφύεται το δέντρο της ζωής, το δέντρο του παραδείσου, το δέντρο των αρετών, το οποίο ειδικά μέσα σε αυτή την Αγία η περίοδο καλούμεθα να φυτέψουμε όλοι μέσα στην ψυχή μας, να ξεριζώσουμε τα πάθη και να φυτέψουμε αρετές. Και επίσης μας είπε και κάτι ακόμα. Και θα ολοκληρώσω την επανάληψη. Πραήθημος ανήλ καρδίας ιατρός. Βλέπεις τι κάνει η πραώτης. Βλέπεις τι κάνει η μακροθυμία. Γιατρεύει την καρδιά. Του άλλου την καρδιά. Αυτός που είναι πράος δεν χρειάζεται να θεραπεύσει την καρδιά του. Είναι η καρδιά του πραία καρδία. Ο πράος όμως θεραπεύει και την καρδιά του άλλου. Γιατί όπως σας είπα, για φαντάσου κάποιον που σου επιτίθεται με άγριες διαθέσεις, σε υβρίζει, σε κάνει, σε φτιάχνει. Αν και εσύ υβρίσεις, τι θα γίνει? Καμός. Μπράβο. Βατερλό. Μακελιό. Τι θες άλλο να πω? Αν όμως εσύ όμως εκείνη την ώρα χαλαρώσεις, κατεβάσεις τα νεύρα σου, κατεβάσεις τις φωνές σου, αισθανθείς, παρακαλέσεις τον Θεό να σου δώσει την Αγία ταπείνωση εκείνη τη στιγμή, με τον γλυκί σου τρόπο, με τη γλυκία σου τη συμπεριφορά, με τον μαλακό σου το λόγο, θα τον καταπραίνεις και εκείνον. Είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο. Η πράξη το δείχνει, αδελφοί μου. Και φαντάζομαι ότι όλοι σας, μπορεί να είπα προχτές το αρνητικό για σας και για μένα, ότι όλοι μας έχουμε θυμώσει, αλλά πιστεύω ότι σε πρόσωπα προσφυλή δικά σας, τα παιδιά σας, όταν ήρθαν αγριεμένα, όταν ο άντρας σου μπήκε αγριεμένος και εσύ κατέβασε τη φωνή σου, το είδες αυτό το θαύμα μπροστά σου. Είδες ότι ο πραήθημος ανήρ είναι καρδίας γιατρός. Το είδες και το διεπίστωσες. Ότι κατέβασε εσύ τους τόνους και αμέσως χαλάρωσε και εκείνος. Αμέσως κατέβασε και εκείνος την οξύτητά του. Χαλάρωσε, εβλήκανε τον τρόπο του. Να γιατί ο πραήθημος ανήλ είναι καρδίας ιατρός. Και τώρα να προχωρήσουμε στους επόμενους δύο στίχους. Στο 31 και στο 32. Τι λέει ο στίχος ο 31? Θυμάστε ότι πριν από μερικά μαθήματα μιλήσαμε για την κακή συμπεριφορά απέναντι στο φτωχό. Για την κακή μας συμπεριφορά, για την ύβρη που κάνουν πολλοί απέναντι στο φτωχό. Αλλά να έχετε υπόψη σας ότι η αμαρτία προς το φτωχό έχει τρεις βαθμίδες, έχει τρία στάδια. Και τα τρία είναι αμαρτήματα, αλλά εδώ θα μπορούσα άνετα να τα τακτοποιήσω και να τα ταξινομήσω. Αμάρτημα βαρύ είναι να περάσεις από το φτωχό και να μην του δώσεις, να διαφορήσεις. Αμάρτημα βαρύτερο είναι να περάσεις από το φτωχό, να μην του δώσεις αλλά και να τον βρίσεις. Αλλά τρίτο και ακόμα βαρύτατο αμάρτημα είναι αυτό που αναφέρεται σήμερα εδώ στο στίχο. Ποιο? Να περάσεις από το φτωχό, να μην του δώσεις, να τον υβρίσεις, αλλά και η ύβρη σου να είναι ψευδής, συκοφαντία δηλαδή. Ακούστε τι λέει. οικοφαντών φαίνητα παροξήνη τον ποιήσαντα αυτόν. Και έλα εδώ τώρα να ειδούμε ποια είναι η συμπεριφορά μας απέραντι στο φτωχό. Δεν του δίνεις βαρύτερο, βαρύ αμάρτημα. Οφείλεις να δώσεις. Οφείλεις και μάλιστα οφείλεις, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι απλώς να του δώσεις, να τον συντηρήσεις. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και μάλιστα λέει τα εξής χαρακτηριστικά λόγια. Είδατε, έρχεται μερικές φορές καμιά γυφτοπούλα, κανένας γύφτος εκεί στο σπίτι και γλυκένεται και του δίνεις κάθε μέρα και λες κάποια στιγμή, ωραία κάθε μέρα, άχι το καλό σου λοιπόν, πήγαινε και πουθανά αλλού, κάθε μέρα μου αρέσει το κουδούνι. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί διαμαρτύρεσαι, λέει. Ήρθε χτες που πεινούσε, σήμερα δεν θα ξαναπεινάσει. Εχθές τι καλώς του έδωσες, σήμερα δεν πεινάει πάλι, εσύ σήμερα δεν θα ξαναφάς. Αύριο δεν θα ξαναφάς, μεθαύριο δεν θα ξαναφάς. Γιατί παρηγκωμάς μαζί του. Οφείλουμε λοιπόν να του δώσουμε. Και όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, αν έχεις, δεν έχεις μόνο για τον εαυτό σου. Αν έχεις, έχεις και για τους άλλους έχεις. Και οφείλουμε να ζούμε λιτά για να ζήσουν και οι άλλοι. Είναι άδικο, να κατατίσαμε. Το βλέπετε που κατατίσαμε. Για ένα κατοστάρικο θα σε σκοτώσει τον δρόμο. Γιατί δεν άκουσες αυτό που είπε ο Κύριος και θα σου το σφυρίξει αυτός που θα σε σκοτώσει. Γιατί εσύ να έχεις και να μην έχω κι εγώ. Αυτό λένε όταν σκοτώνω. Είναι άδικο. Γιατί εσύ να έχεις και εγώ δεν θα έχω. Και αυτό μας το έχει προείπει ήδη ο Κύριος. Δεν του δικαιολογώ. Δεν δικαιολογώ το έγκλημα, ο Θεός φυλάξει. Αλλά δεν ήθελες να ακούσεις με το καλό τα λόγια του Κυρίου. Γιατί. Είναι άδικο να παίρνω εγώ 1.300, 1.400, 1.500 ευρώ και ο φτωχός δίπλα μου να πεινάει. Γιατί. Γιατί. Είναι άδικο. Να έχεις εσύ και να βάλεις στην τράπεζα δίθεν 2 δραχμούλες που οι 2 δραχμούλες μεταφράζονται σε 10.000 και σε 20.000 ευρώ. Δίθεν βάλεις 2 δραχμούλες στην άκρη για τα γεράματά σου. Πρώτα πρώτα ξέρεις αν θα γεράσεις. Ποιος το εγγυάται αυτό. Και δεύτερον, πού είναι η εμπιστοσύνη σου στα χέρια του Κυρίου. Εκείνος δεν πρέπει να ζήσει. Εκείνος πρέπει να γίνει ληστής. Εκείνος πρέπει να γίνει φωνιάς. Εκείνος πρέπει να γίνει κλέφτης. Εκεί καταδύσαμε. Εκείνος καταδύσαμε. Εμείς θέμε που καταδύσαν αυτοί έτσι. Δώσουμε το καλό, δώσε με το καλό για να μην στα πάρουμε το ζόρι. Σκληρός, πέστε μου σκληρός, δεν με νοιάζει. Πρώτη φορά μου το λέτε. Έχετε πει, έχω ακούσει, καλά, πού να κάτσω να μετράω. Σκληρός, έτσι όμως είναι. Πρώτα λοιπόν οφείλεις να δώσεις. Οφείλεις να συντηρήσεις μάλιστα. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Διώκεται την ελεημοσύνη. Και διώκεται σημαίνει ψάξε να βρεις. Μην περιμένεις να έρθει στην πόρτα σου. Μην περιμένεις να σου χτυπήσει την πόρτα ο φτωχός. Εσύ οφείλεις να ψάχνεις γύρω σου να δεις πού υπάρχει φτωχός και να δίνεις. Διώκεται την ελεημοσύνη. Ερχόμαστε στο δεύτερο αμάρτημα. Δεν έδωσες. Φοβερόν. Φοβερόν. Δεν έδωσες στον άνθρωπο, λάθος. Στον Κύριο δεν έδωσες. Γιατί το είπε πριν από δύο Κυριακές, το ακούσατε. Αφού λέει δεν έδωσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, ούτε σε μένα δώσατε. Ουδέ μη ευφύσετε. Και επομένως αφού δεν δίνεις τον Κύριο, ο Κύριος σου έχει δώσει και εσύ δεν του δίνεις, θα στα πάρει ο Κύριος και το υπόλοιπο. Πώς, ο Κύριος ξέρει. Θα τα χάσεις, θα στα κλέψουν, θα σε ληστέψουν, θα πέσει έξω η δουλειά σου, θα πέσει έξω η επιχείρησή σου, θα τα χάσεις. Πάει τελείως. Θα τα χάσεις. Δώσε με το καλό για να μην σου φύγουμε το ζόρι. Πρώτο. Δεύτερο. Καλά δεν έδωσες. Βαρύτα το αμάρτημα. Γιατί τον υβρίζεις. Και το δεύτερο αμάρτημα είναι να τον υβρίζεις και να έχει βάση η ύβριση που του λες. Να έχει βάση. Να ξέρεις ότι είναι τεμπέλης. Να ξέρεις ότι είναι αργόσπαθος. Να ξέρεις, να ξέρεις. Γιατί τον υβρίζεις. Εσένα θα σου άρεσε. Στο σχολιανό σου να έρθει ο άλλος να το χλεβάσει και να σε υβρίσει. Ή μήπως δεν έχεις σχολιανά. Ή μήπως δεν έχεις εσύ τροτά. Ή μήπως εσύ δεν έχεις αδυναμίες. Θα σου άρεσε ο άλλος να περάσει δίπλα σου και να σε υβρίσει τη στιγμή που ξέρει το λάθος σου, την αδυναμία σου. Θα ήθελες. Όχι. Γιατί εσύ τον υβρίζεις. Το ξέρεις. Στο κάτω κάτω, σας το έχω πει κι άλλη φορά. Μην του λες τίποτα. Δώσ' του κάτι λίγο, αφού ξέρεις ότι ο άνθρωπος είναι αργόσκολος, αφού ξέρεις ότι ο άνθρωπος μπορεί να πάει να δουλέψει και δεν πάει να δουλέψει. Τη στιγμή που ξέρεις ότι έχει χρήματα στην άκρη και βγαίνει για το χόμπι του να κάθεται εκεί πέρα και να ζητιανεύει, δώσ' του κάτι λίγο. Προχτές, την Τετάρτη, εόρταζε ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος, όχι ο Θεολόγος, ο Διάλογος. Αυτός είναι ο Άγιος που λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι έχει γράψει τη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Στις 12 του μηνός γιορτάζει, την περασμένη Τετάρτη. Διάβασα τη ζωή του, πολύ συγκινητική. Τι λέει λοιπόν, ότι ήταν πολύ ελεήμων ο Άγιος Γρηγόριος. Και κάποια μέρα έτσι, για να τον δοκιμάσει ο Κύριος, τον επεσκέφθη ένας φτωχός. Και πήγε και του λέει, δώσ' μου. Εκείνος δεν δίστασε. Αμέσως, όπως το έκανε πάντοτε, έβγαλε και του έδωσε. Μετά από λίγο ξαναπάει. Ο ίδιος. Του είπε, ξαναδώσε μου. Δεν ξέρω τι πρόφαση βρήκε. Εκείνος, αδιστάκτος πάλι ο γέροντας, του ξαναέδωσε. Τρίτη φορά, ξαναδώσε μου. Τι να του δώσει τώρα. Πάλι τρίτη φορά. Τρίτη φορά. Του ξαναδεί. Τελείωσε. Ξαναπάει και τέταρτη φορά. Δώσ' μου, πάλι δώσ' μου. Και εκείνη την ώρα λέει, δεν είχε τίποτα, έψαξε τις τσέπες του. Έψαξε τις τσέπες του, είδε ότι δεν έχει τίποτα. Και βρήκε εκεί επάνω λέει ένα χρυσαφικό. Το οποίο ήταν της εκκλησίας. Κοιτάει την εικόνα του Κυρίου, λέει, Θεέ μου συγχώρεσέ μου. Πρέπει να το δώσω. Ξέρω, ανήκει σε σένα, αν αυτός είναι φτωχός. Και παίρνει το χρυσαφικό της Εκκλησίας και το δίνει. Και εκείνη την ώρα λέγει, ο φτωχός αυτός άλλαξε όψη, ήταν άγγελος Κυρίου. Του λέει, εδοκιμάστησε από τον Θεό και πράγματι είσαι ελεήμων. Πάρτε, του λέει, και τα λεφτά, πάρε και αυτά, εγώ δεν τα χρειάζομαι, άγγελος Θεού είμαι, αλλά ο Κύριος σε εμέτρησε αυτή τη στιγμή. Εμέτρησε την υπομονή σου και την αγάπη σου στο φτωχό. Δεν του έδωσες, εντάξει, δεν του έδωσες. Γιατί τον υβρίζεις. Μα είναι, ας είναι. Και εσύ είσαι. Θες να σου πω τι είσαι. Θέλεις. Θέλεις να βγουν στον δρόμο αυτοί που σε ξέρουν και να πει, να πούν ποια είσαι. Εσύ γιατί τα φωνάζεις. Εσύ γιατί τον κακομοιριάζεις ακόμα περισσότερο. Είναι ό,τι είναι. Παίρνα. Βλέπεις ότι είναι απατεών. Ωραία. Δώσ' του κάτι λίγο. Να ικανοποιήσεις τη συνείδησή σου ίσα ίσα. Δώσ' του μισό ευρώ. Έτσι και προχώρα. Και άφησε τον. Υπάρχει ο κριτής που θα τον κρίνει και αυτόν μια μέρα. Εσένα ποιος σου είπε να τον βρεις, να τον υβρίζεις. Και να πάμε στην τρίτη, στο τρίτο αμάρτημα. Που εδώ γίνεται το μακελιό το μεγάλο. Γιατί δεν ξέρεις πολλές φορές ποιον υβρίζεις. Και εκεί ακριβώς έρχεται το τρίτο, το φοβερότερο αμάρτημα. Ο συκοφαντών πένιτα παροργίζει τον ποιήσαντα αυτόν. Τι του είπες, το ξέρεις, γιατί του είπες ότι είναι τεμπέλης, γιατί το ξέρεις. Πες μου, το ξέρεις. Του πρόσφερες εσύ δουλειά και σου είπε όχι. Γιατί τον κακολογείς. Γιατί τον συκοφαντείς. Ας πούμε ότι εσύ είσαι ένας τίμιος άνθρωπος και εσύ μια τιμία γυναίκα. Θα σου άρεσε να σε πούν πόρνη. Θα σου άρεσε να σε πει όλος πόρνο. Γιατί τον άνεργο που θέλει να βρει δουλειά και δεν βρίσκει δουλειά, γιατί τον άνεργο τον λες εμπέλη. Γιατί τον ταπεινώνεις. Γιατί τον εξευτελίζεις. Γιατί και μάλιστα παρόντων και ανθρώπων μέσα στον δρόμο. Είδες τι λέει. Ποιος αναλαμβάνει την υπεράσπισή του, ο δημιουργός του. Ψηλά. Αυτός λέει που συκοφαντεί τον φτωχό, παροργίζει τον ποιήσαντα αυτόν. Οργίζεται εκείνη τη στιγμή, παροργίζεται ποιος. Ο δημιουργός του, επάνω. Όπως και εσύ όταν αδικείς εθές την υπεράσπιση εκμέρους του Θεού και λες «Θεέ μου, με αδικούν!» Έτσι και εκείνος εκείνη τη στιγμή, ακόμα και αν δεν το φωνάξει στο Θεό, ακόμα και αν δεν ξέρει να πει προσευχή προς το Θεό, ακόμα και αν εκείνη τη στιγμή ο λογισμός του δεν το κατευθύνει εκεί, απλώς πικρατεί και κάτσει στα αυγά του που λέμε και αρχίσει να κλαίει ή αισθανθεί άβολα μέσα του, εκείνη την ώρα έχει τον υπερασπιστή του. Εκείνη ο Θεός λέει αναλαμβάνει την εκδίκηση των αδικημένων δούλων του. Και θα το πληρώσεις. Και είδατε τι γράφουμε εκεί στην Ελεημοσύνη, σας το είπα και προ καιρού, ε. Θα σε κάνει ο Θεός να πάει να κάτσει εκεί στο ίδιο πεζοδρόμιο. Εκεί στο ίδιο πεζοδρόμιο θα πάει να σε κάτσει. Γιατί? Γιατί δεν σεβάστηκες τον άνθρωπο. Δεν του έδωσες, αλλά και τον συκοφάντησες. Ο δε τιμών αυτών ελεήν πτωχών. αυτός που τιμάει τον Θεό. Ποιος είναι εκείνος, για δείξε μου έναν που αγαπάει τον Θεό. Πάρτε τους Αγίους να δείτε ποιον Άγιο θέλετε. Βεβαίως πολλοί Άγιοι διεκρίθησαν ιδιαιτέρως για την ελεημοσύνη τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος που ζει ο προηγουμένος, ο Άγιος Νικόλαος. Αυτοί διεκρίθησαν ιδιαιτέρως. Αυτοί είχαν μεγάλη μεγάλη αγάπη. Αλλά και ποιος άλλος Άγιος δεν έδωσε, ποιος ήταν εκείνος ο οποίος δεν έδιδε, ποιος ήταν εκείνος που αγαπούσε τον Θεό, αλλά τον συνάνθρωπό του δεν τον αγαπούσε. Είδατε τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πώς μπορείς να λες ότι αγαπάς τον Θεό, αλλά τον αδελφόν σου λέει που τον βλέπεις δεν τον αγαπάς. Πώς μπορείς να το λες αυτό. Πώς μπορεί να λες ότι αγαπάς τον Θεό και μισείς τον αδελφό σου, τον συνάνθρωπό σου, και όχι μόνο δεν του δίνεις, αλλά και τον υβρίζεις και τον εμπέζεις και τον συκοφαντείς. Είδατε τι λέει, όλα ταιριάζουν στην Αγία Γραφή, και η Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη. Να, εδώ ταιριάζει με εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Φέρε μου πέρα και εκείνο το χοντρό βιβλίο εκεί πέρα. Φέρε μου. Εκεί μέσα άνοιξε τη δουλάπη. Το μεσαίο βιβλίο που είναι ένα χοντρό, πολύ χοντρό. Όχι αυτό, είναι το παρακάτω στον ουρά. Ας το διαβάσω. Να δείτε τι λέει για τον Ευαγγελιστή, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Στην πρώτη καθολική του επιστολή. Δεν βλέπω και καλά κιόλας. Ακούτε, να το βρήκα. Λοιπόν, ο λέγον εν το φωτί είναι και των αδελφών αυτού μισών εν τη σκοτία εστίνε ο σάρτη. Στο εξηγήσω. Αυτός που λέει ότι εγώ είμαι στο φως, δηλαδή εγώ έχω τον Κύριο μέσα μου, αλλά μισεί τον αδελφόν του, εν τη σκοτία εστί, δεν έχει φως, διάολο έχει μέσα του, σατανά έχει μέσα του. Τα ακούς? Ο αγαπών των αδελφών αυτού, αντίθετα θα πάρεις τα πράγματα, όχι αγαπάω τον Θεό. Θα λες αγαπώ τον αδελφό μου, για να φτάσεις να πεις αγαπώ και τον Θεό. Ακούτε το. Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει. Εκείνος έχει παράδεισο μέσα του. Και σκάνδαλον εν αυτό ουκ έστει. Και μέσα του η καρδιά είναι καθαρή. Ο δε μισόν των αδελφών αυτού και εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί. Τα ακούτε? Και γράφει κι άλλο παρακαλώ. Δεν το γράφει σε άλλο σημείο, αν δεν μας πειράζει. Ευρήκαμε πάντως αυτό σε άλλο σημείο στο ίδιο βιβλίο εδώ. Άμα διαβάσετε, δε, πέντε κεφάλαια είναι. Πέντε κεφάλαια είναι. Άμα καθίσετε να διαβάσετε απόψε, καθίστε πέντε κεφάλαια, δεν είναι τίποτα. Δύο σελίδες είναι στην Αγία Γραφή. Δύο-τρεις σελίδες. Διαβάστε το να δείτε τι λέει. Πώς λες, λέει, ότι αγαπάς τον Θεό, ενώ τον αδερφό αυτού, τον αδερφό σου τον μισείς. Πώς? Τι είπε ο Κύριος? Τι είπε ο Κύριος? Τον ρώτησαν ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή και λέει, πρώτη και μεγάλη εντολή, άκουε Ισραήλ. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής σου, το θυμάσαι, και εξ όλης καρδίας και εξ όλης ισχύας σου και εξ όλης γενίας σου. Δευτέρα δε ομοία. Τι είπε? Δευτέρα δε ομοία. Η δεύτερη είναι όμοια με την πρώτη. αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτό. Δεν μπορεί να λέμε αγαπούμε τον Θεό και υβρίζουμε τον φτωχό. Δεν μπορεί να το λες. Ο Θεός παροχής. Δεν θέλει ο Κύριος αγάπη, τέτοια αγάπη. Δεν θέλει ο Κύριος τέτοια αγάπη. Θεός θέλει αγάπη να τον αγαπάς μέσα από τον συνανθρωπό σου. Και πάμε παρακάτω. Εν κακία αυτού αποστήσετε ασεβείς. Είναι αυτό που σας έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν σας έχω πει. Μην τον φοβάσαι τον Θεό. Το Θεό το φοβόμαστε κακώς. Βλαστημία είναι αυτό. Τον Κύριο μην τον φοβάσαι. Ο Κύριος είναι Άγιος. Ο Κύριος είναι μόνο καλός. Δεν υπάρχει κακία μέσα στον Θεό. Ο Κύριος δεν θα σου κάνει κακό. Μην τον φοβάσαι. Όταν έρχεται η ώρα να φύγετε από εδώ, να χαίρεστε. Μην φοβάστε. Μην φοβάστε. Να έχετε χαρά μέσα. Γιατί πάμε στον Κύριο που μας αγαπάει. Μα έχω κάνει αμαρτίες. Α, άλλο αυτό. Εδώ τι είναι. Ποιο είναι το εμπόδιο. Δεν είναι ο Θεός το εμπόδιο. Δεν σε βαρέσει ο Θεός. Όχι. Οι αμαρτίες σου, τα δαιμόνια θα περνάνε στον δρόμο. Τα τελώνια, αυτά είναι τα τελώνια. Αυτά θα σε ρίξουν. Σε αυτά χρωστάς. Γι' αυτό λέγονται και τελώνια. Πώς είναι το τελωνίο, είδες που περνάς. Πού πας, σου λέει ο άλλος. Πού πας, τελώνια. Έλεγχος. Έλεγχος. Έλεγχος. Διόδια, πού. Πού, που δεν θα πας, Αθήνα. Θα πληρώσεις, Κύριε. Θα πληρώσεις. Πού πας. Μη φοβάσαι τον Κύριο. Τις αμαρτίες σου να φοβάσαι. Οι αμαρτίες μας θα μας εκδικητούν, αδελφοί μου. Όχι ο Κύριος. Οι αμαρτίες μας θα μας εκδικητούν. Και αυτό ακριβώς λέει εδώ. Εν κακία αυτού αποστήσετε ασεβείς. Ο ασεβής, είπαμε άλλο αμαρτωλός, άλλο ασεβής. Το έχουμε πει κι άλλη φορά αυτό, έτσι. Άλλο αμαρτωλός, άλλο ασεβής. Αμαρτωλός είναι εκείνος όλοι μας. Είμαστε αμαρτωλοί που πέφτουμε και μετατρέχουμε στο εξομολογητήριο και λέμε Κύριε, ήμαρτων, συγχώρεσέ με, έπεσα. Ασεβής είναι εκείνος που αμαρτάνει και γελάει. Και κοροϊδεύει. Τι λέει εδώ. Εν κακία αυτού αποστήσετε ασεβής. Ο ασεβής λέει. Δεν τον σκοτώσει ο Θεός. Δεν τον εκδικηθεί ο Θεός. Την ώρα που αμαρτάνει και γελάει και κοροϊδεύει, εσύ την ώρα η ίδια η αμαρτία θα τον ξεκάνει. Το ίδιο το κακό που κάνει. Θα σας δώσω παράδειγμα. Πού πέθανε ο Μπεκρής, την ώρα που πήγε. Ο Θεός τον σκότωσε. Δεν σας σκότωσε ο Θεός. Το κρασί. Η αρρώστια του. Η αρρώστια του. Ο άλλος γέρος άνθρωπος, μη γελάστε, κατέβω κάτω. Θα κατέβω κάτω. Μη γελάστε. Ο άλλος γέρος άνθρωπος πήγε να βρει πόρτη να αμαρτήσει με τα γραμματά του. Δεν άντεξε η καρδιά του. Πέθανε. Ο Χριστός θέλει που πέθανε. Επάνω στην αμαρτία του. Δεν θέλει ο Χριστός. Η ίδια η αμαρτία σε εκδικήθηκε. Ο πλούσιος που πέθανε, ο Ιούδας που πέθανε, που πέθανε ο ίδιος. Ο Χριστός έφταιγε. Ο Κύριος του θέλανε να με προδώσει. Μετά πήγε και κρεμάστηκε. Εν κακία αυτού αποστήσετε ασεβείς. Την ώρα που αμαρτάνεις, εκείνη την ώρα θα έρθει ο διάολος από πίσω, ας σου δώσει μια, σε ξεκάνει. Σε γκρεμίσει κάτι στο πάθος. Εκείνη την ώρα που εμένεις, που το θέλεις, που παίζεις, που κοροϊδεύεις, που επέζεις τον Θεό, εμπέζει το έλεος του Θεού, εκμεταλλεύεται την ανοχή του Κυρίου, εκείνη την ώρα που πλέον άγγελος δεν υπάρχει δίπλα σου να σε προστατεύσει, ο άγγελος δεν μπορεί να σε φυλάει. Την ώρα που πορνεύεις, θες να στέκει και άγγελος δίπλα σου. Έχεις αυτή την απέτηση. Την ώρα που κλέβεις, θες να έχεις και άγγελο φύλακα. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει. Εκείνη την ώρα λοιπόν που ο άγγελος έχει φύγει από κοντά σου, εκείνη την ώρα θα έρθει ο δαίμονας να σε τσακίσει. Μην μιλάτε, μην μιλάτε πίσω εκεί. Εν κακία αυτού αποστήσεται ασεβής, επάνω την ώρα της αμαρτίας, εκείνη την ώρα θα έρθει ο διάολος να σε κατέψει. Και δεν θα έχεις υπερασπιστεί. Τον Θεό τον έδιωξες, τον αγγελό σου τον έδιωξες. Δεν υπάρχει κάποιος να είναι δίπλα σου να σε υπερασπίζεται. Ο δε πεπιθός τι αυτού οσιότητη, δίκαιος. Πού στηρίζεται ο δίκαιος, ο Άγιος άνθρωπος, πού στηρίζεται? Αφενός βέβαια πρώτα και πάνω απ' όλα στον Κύριο. Αλλά δεύτερο, τι έχει ουσιαστικά ως οχύρωμά του γύρω του. Γιατί και αυτός θα περάσει από δαίμονες. Όλοι θα περάσουμε από τη σκάλα αυτή των τελωνίων, ανεβαίνοντας η ψυχή μας προς τον Θεό. Όλους και όλους, όλους θα τους πλησιάσουν οι δαίμονες αυτοί που θα ζητάνε την ψυχή μας. Αλλά τι έχει ο δίκαιος, ο Άγιος άνθρωπος, τι έχει. Είναι οχυρωμένος πίσω από τα Άγια έργα του. Τι θα του προσβάλλει ο εχθρός, θα του πει. Πόρνεψες, από δεν πόρνεψα. Πώς θα μου πεις πόρνεψα. Δεν πόρνεψα. Πώς θα μου πεις έκλεψα, όχι δεν έκλεψα. Δεν έκλειψα. Πώς θα μου πεις συγκοφάντησα, δεν συγκοφάντησα. Πώς θα μου καταλογίσεις ότι εμπλαστήμησα, όχι, δεν εμπλαστήμησα. Οχυρωμένος πίσω από την αρετή του, με τείχος προστασίας της Άγιας πράξης του, με τείχος, γιατί, τι σας είπα. Σας το έχω πει πολλές φορές. Δεν θα σε ακολουθήσουν τα λεφτά σου. Κοντά σου, δεν ασχολούνται τα χτήματά σου, δεν ασχολούνται τα σπίτια του, μη σκοτώνεσαι. Βλάκα! Βλάκα! Κάτσε και πεθαίνεις για το χτήμα και σκοτώνεις τον άλλο για μια συναμιγή, θα το πάρεις μαζί σου. Δεν θα έρθει κοντά σου αυτό. Ποιος θα έρθει κοντά σου. Οι αρετές σου, ο αγώνας σου, που πίσω από αυτόν τον αγώνα, πίσω από αυτή την αρετή θα είσαι οχυρωμένος. Τους πλούσιους μην τους καμαρώνεις, μην τους θαυμάζεις. Τους πλουσίους, ειδικά αυτούς που δεν κάνουν καμία καλή χρήση του πλούτου, τους τα έχουν όλα για τον εαυτό τους, αυτούς δεν τους λυπάσαι. Αυτοί σύντομα θα απογοητευτούν, θα τα χάσουν τα λεφτά τους. Αυτοί σύντομα, όταν θα έρθει ο θάνατος ειδικά, η καρδιά τους είναι κολλημένη στα λεφτά. Και δεν ξέρουν πώς να τα πάρουν μαζί τους. Δεν ξέρουν πώς να μείνουν εδώ. Τα αγαπάνε τα λεφτά, δεν θέλουν να φύγουν. Κλαίνε, δεν θέλουν να πεθάνουν γιατί, για τα λεφτά τους. Για τα σπίτια τους. Και τα έχουν αγαπήσει, τα έχουν λατρέψει. Αυτοί θα περάσουν μαρτύριο την ώρα που θα φεύγουν. Ενώ εσύ και εγώ, εγώ θέλω να με συγχωρέσει, μην το πω εγώ το εγώ. Εσύ. Ενώ εσύ που αποδεσμεύτηκες από τα λεφτά σου, αποδεσμεύτηκες από τα πλούτη σου, έζησες φτωχός μια ζωή, περιμένεις την ώρα του θανάτου. Δεν υπάρχει τίποτα να σε κρατάει εδώ. Το μυαλό σου, η σκέψη σου, η καρδιά σου, είναι όλα δοσμένα στον Κύριο. Να λοιπόν, βλέπεις, ο πεπιθός τι αυτού οσιότητη, δίκαιος. Τι είναι ο δίκαιος? Ο δίκαιος ποιος είναι? Εκείνος που έχει ως οχύρωμά του, γύρω του, πέπιθεν. Έχει εμπιστοσύνη ότι πέρα από τον Κύριο, ο Κύριος θα ειδεί και τα καλά του έργα. Και θα οχυρωθεί πίσω από τα καλά του έργα. Πού να πάει να χτυπήσει ο διάολος? Τι να του πει του μεγάλου Αντωνίου? Τι να του πει που πέρναγε απάνω τα τελώνια? Γιατί εκείνος πρώτος τα είδε τα τελώνια. Εκείνος. Τι να του πει? Τι να του πει ο διάολος του μεγάλου Αντωνίου, που όλη τη βδομάδα μια φορά έτρωγε, μια φορά τη βδομάδα. Τι να του πει? Ότι ήσουν γαστρίμαρχος, τι να του πει. Ότι ήσουν αλέμαρχος, τι να του πει. Ότι πόρνευε, ποιος, αυτός που ήταν 100 χρόνια μέσα στην έρημο. Πού πόρνευες αυτούς. Πού. Αυτός οχυρώθηκε. Τι να του πει, ότι καλοπέρναγε στη ζωή σου, ποιος αυτός που κοιμόταν χάμω. Πήγαμε στα ασκητήρια του Αγίου Αδονία. Πήγαμε, που πήγα κάτω εκεί στους Αγίους Τόπους. Πήγαμε. Τι να δεις. Πού να πας, εσύ, εγώ. Πού να πάω να πεις, ούτε να τρουπώσουμε μέσα δεν μπορούμε, ούτε να κατέβουμε. Δώσε μου το χέρι σου, λέμε ο ένας τον άλλο εκεί πέρα, δώσε μου το πιάσει, μην πέσω. Με εκείνος. Που τρούπωνε σαν το φίδι μέσα, σουρνότανε. Εκείνος, πώς καλοπέρασε. Τι να του πει αυτού, τι να του πει ο το δαιμόνιο, τι να του πει μετάβριο. Καλοπέρασε, Αντώνιε, τι να του πει την ώρα που πέθανε. Τι να του πει του Αγίου Γεωργίου, τι να του πει. Που νέο παιδί, 20 χρονών έδωσε το αίμα του για τον Κύριο, τι να του πει. Αυτούς τα δαιμόνια λένε σε πολλές βιογραφίες Αγίων, τα δαιμόνια επέρναγαν οι ψυχές τους και τα δαιμόνια σκούζανε, ουρλιάζανε, δεν μπορούσανε, δεν αντέχανε, φοβότανε. Εκεί που τα χειροκροτάνε τα δαιμόνια, ο Θεός φυλάξει, είναι μη συμβεί σε εμάς και ακούσαμε τέτοια χειροκροτήματα δαιμόνων. Όταν θα πλησιάζουν οι ψυχές μας. Μη φοβάσαι λοιπόν τον Θεό, φοβήσου τις κακές του πράξεις και εκείνες, κοίταξε, να εξηλαιώσεις τον Θεό εδώ, να προλάβεις, να τις διορθώσεις, να φύγουν. Πραγματικά εν μετανία, όχι μια εξομολόγηση και τίποτα άλλο. Εν μετανία, απόλυτος διόρθωσης. Απόλυτος διόρθωσης. Αν θέλεις, αν δεν θες, κάτσε αυτού, όπως είσαι στη μούχλα σου, και νομίζεις εσύ ότι πας καλά επειδή πας στην εκκλησία κάθε Κυριακή και επειδή που και που κοινωνάς και εξομολογείς και πας στην εκκλησία και εξομολογείς και λες δεν έχω τίποτα. Καλά. Κάτσε και κοιμήσου με αυτό το πλευρό. Ο πεπιθός δι' αυτού οσιότητη δίκαιος. Ποιος είναι ο δίκαιος? Ο άλλος είπαμε θα τον σπρώξει η κακία, θα τον τσακίσει, θα τον κρεμίσει. Τον περμένουν οι δαίμονες με χαρά μεγάλη. Ενώ ο όσιος ο δίκαιος που κρύβεται πίσω από τα καλά του έργα, πίσω από την άγια ζωή του, εκείνο δεν μπορεί να του προσβάλλει ο εχθρός. Εκείνο δεν μπορεί να τον απειλήσει. Τι να του πει, τι να του πει ο δαίμονας, τι να του πει αυτόν, τι να του πει. Τι να πει στους Αγίους που βλέπετε οι Άγιοι τι είχανε. Ο Άγιος Ισόης λέει κατέβηκε ο ίδιος ο Κύριος, του πάρει, ο ίδιος ο Κύριος, δεν έστειλε άγγελο. Ήταν τόσο Άγιος ο Αβάς Ισόης, ο Όσιος, που κατέβηκε ο ίδιος ο Κύριος. Είδε τον Κύριο τελευταία στιγμή, του λέει Ισόη ετοιμάσου να σε πάρει. Και αυτός έβαλε τα κλάματα, λέει Κύριε δεν είμαι έτοιμος. Ποιος τώρα, δεν είμαι έτοιμος. Και κατέβηκε ο Κύριος, του κάνει την τιμή, ο Κύριος του πάρει. Δεν είμαι έτοιμος, λέει άφησε μου λίγο περιθώριο, λέει να μετανοήσω. Καλά του καλά, πάμε. Τον πήρε. Τι να του πει αυτόν τον δαιμόνιο επάνω, τι να του πει, ποιο δαιμόνιο να παραπλησιάσει τον Άγιο Σισόη, ποιον. Τον πατέρα Παΐσιο, ποιο δαιμόνιο θα παίρνει για τον ποιητά να τον απειλήσει, ποιον. Αυτούς τους ασκητάδες, αυτούς τους μεγάλους, τους Αγίους, οι οποίοι αγωνίστηκαν, πάλεψαν, εκράτησαν την αρετή, πάλεψαν για την αρετή. Αγωνίστηκαν, η ζωή τους ήταν ένας διαρκής αγώνας. Τι να τους πει το δαιμόνιο, τι να του πει. Να ευχόμαστε αδελφοί μου, να φύγουμε έτοιμοι. Όσο το δυνατόν έτοιμοι. Εύχεστε, αλλά και αγωνίζεστε. Επικαλείστε την χάρη και τη βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να μας ενισχύει, να μας δυναμώνει στον αγώνα, ούτως ώστε μην φτάσουμε σε αυτό το κατάτημα, να φεύγουμε από αυτή τη ζωή και να μας απειλούν τα ίδια μας τα πάθη, οι ίδιοι μας οι αμαρτίες. Τουλάχιστον να προλάβουμε εδώ να καθαριστούμε, ειλικρινά να καθαριστούμε και με μετάνοια και με απόφαση, όχι μόνο με εξομολόγηση. Και χάρη στον Κυρίου μας θα είναι μαζί μας. Αμήν.